د مثال په تور په دهریانو کې دغه روسان راځي دغه هغه خلک دي چې باره خدای نه مني وایي دنیا خپله پیدا ده اگر چې په روسیه کې هم نصارا ډېر دي د خدای عقیده لري خو دا د دوی نوی نسل ګرده دغه دي چې دا موږ پلانې بې خدای دي بې خدای دا مانه دا نه مانه چې خدای نه لري دی ځان ته نه وایي وایي زه خدای نه لرم زه دغه شي پیدا نو دغه بې خدایه کافران چې دا مرتدان ورته وایي یا کمونیستان ورته وایي یا دا د اوس وخت سیکولران ورته وایي دا تر لاندې دي هندو تر لاندې دي خو مشرک دي نو یهود تر لاندې دي چې بني اسرائیل دي نصارا تر لاندې دي چې دغه امریکایانو انګریزیان دي دا ګرده در دغه کافر در تورې لاندې دي د یوه د دوستۍ اجازه نه درکوي چې یو سړی وایي زه خو د مشرک ګرځولم د دهرې څخه نو نه یم راګرځولی د روسانو سره دوستي کوم بل وایي زه خو د هغه څه ګرځولم د انګریزیانو څخه نو نه یم راګرځولی بل وایي د انګریزیانو څخه ګرځولم د بني اسرائیلو څخه نو نه یم راګرځولی الله داسې یو جامع کلمه وکارول د کافر چې پر هر یوه یې جلا جلا اطلاق کول کیږي نو د یوه د دوستي اجازه نشته دوستي د زړه خوښ دی چې ورسره شریکي چې پنازیږي یو قراردادونه دي قراردادونه بیا بله مسله ده جلا ده چې کار ځینې اخلي او کار ستاره نه ځه راس دا کار را وکړه زه نه په پوهېږم نه مې تیز ده قرارداد جلا دی او ولایت و دغه تور کیږي چې د زړه رابطه یې ورسره بندې زړه یې په خوږیږي د هغه په خوږ باندې دی ورسره خوږي دغه کار غلط دی پس یې الله پاک فرمایي چې تاسې دا کافران دوستان مه نسي من دونیا ما سوا المؤمنین د مؤمنانو څخه د مؤمن تورې بیا دغه رقم دی د مؤمن اوس یوازې پښتانه ته ویل کیږي مؤمن یوازې عربي ته ویل کیږي مؤمن یوازې پنجابي او سندي ته ویل کیږي مؤمن چې دی یوازې ازبک او تاجک ته ویل کیږي ترکمن ته ویل کیږي چې پر الله باندې ایمان راوړی یې فامنت بالله را شریکي انما المؤمنون اخوه بس ګرده سره ورونه نو دا کوم مسلمان نفس دا اخلي چې د مثال په تور مسلمان دی پنجابي دی یا ازبک دی یا تاجک دی یا د دې سره زه چیر وستی کوم د کافر خوا غوره کوم علاوه کافر په دوستي مونږ سم سوا د مؤمنه هر مؤمن چې دی ستا ورور دی ته اوس د مؤمن په مقابله کې چې فقط ستا په قوم نه دی یا یو وخت ستا سره بد کړي دي تاوان یې در رسولی دی د ده په مقابله کې د کفر ولایت دوستي کوي دغه ځای غلط دی دغه ځای الله پاک صریحي آیات دی دا د ملاسه په تعبیر کښې اړه نه لري چې دا ملاسه بې پر له دورې وایسته کړي دا پتوایي خو دا ملایان غلط جوړ کړي دی د قرآن د دغو ځایو عزت دی چې دغه قرآن چې دی دغه مدارس و دغه شیان چې ختم شي عوام خلک په قرآن څه خبر خو دا د قرآن نس دی دا یو څو نفره دلته کښېني دا بل چې نه دی په خبر په دغه حکم چې دا اوس د باندې روزې قناعت نه در سره چې دا ته د ځانه جوړی په قرآن شریف کې دا نسته خو قرآن دغه نصوص دي پراته دي ګرده نو ځکه دی د قرآن کریم ضد دي د امریکایانو یو مشر په یو تاریخ کې یو وخت په خپل لوی هغه ته دی کانګرس چې دی هغه ودرېدی برای قرآن دغه سپورت ویل که دغه د دوی سره و په ژوند یې ولاکه پر وخوري د دغه کار ور وکړي دغه د لاسو ځینې وکاږي دغه د دماغو ځینې وکاږي لکه دوی اوس ټول اخته دي برای د افکارو بدلون په کار دي افکار دغه یې ځینې ایسته که سیکولري افکار یې و دماغ ته ورپیټ که برای د کافرو د مسلمانو په هغه ګډي سره یاروغار دي سره دوستان دي ترجمه بیرته راوایم یا ایها الذین آمنوا یا هغه کسانو چې ایمان والا یاست لا تتخذوا تاسې مه نسئ الکافرین کافران هر کافر چې دي اولیا دا دوستان مه ګڼئ من دونیا ما سوا المؤمنین د مؤمنانو څه چې نفرت کېږي هلته ستا طبیعت سم اتوریدون الله وایي نو کیکیه اتوریدون ایا تاسې اراده لرئ اند دې خبرې تجعلوا چې تاسې وګرځوئ لله الله پاک لره علیکم پر تاسې باندې د دا علا و د جیکم په منځ کې مفسرین رحمت الله علیهم یو تقدیر ورسره وایي علیکم څه معنی یعنی علا جرمکم یا علا عذابکم دا ستا پر عذاب چې الله د دوزخ توره چې ته غواړې چې څه شي وګرځې الله پاک لره سلطان مبین اشکاره دلیل ورلره ګرځې الله ما ته دلیل مه را جوړوه دلیل څه معنا چې الله دې په ورځ قیامت عذاب ته وراچي دوزخ ته دې وراچي که یو څوک وایي چې دا ولې وراچی یا ته وایي چې الله پاکه ولې مې وراچی الله وایي زما دښمن چې ما دغه دوستي مې ورسره کوه تا ورسره کوله نور لا هم ته خوله شورې کافر خو د الله دښمن دی که دوست دی نو خو الله وایي دا دې ما ته دلیل را جوړ کړي چې زه هم د دغه سره مه ګرځه د دغه سره دا د زړه غوټې مه بندوه دوستي مه ورسره کوه کیکه یې خو الله وایي ما ته ښکاره دلیل په لاس راکوې بیا چې په دوزخ کې هر څه درسره کېږي خو دلیل جوړ دی هېڅوک نه وایي چې الله عزوجل د ده سره ناکې وکړه الله وایي سم دلیل ما ته را جوړی اتوریدون آیات اس اراده لري اندجه تجعلوا تشتس وګرزو لله الا پاکر علیکم یعنی پر عذاب ستاسی داستا پر مجرم وای بل چی شو ګرزه سلطان دلیل مبین شکاره چې بار کښنه ایم په پیج نه په هم په پیج په هم په پیج ګرده په پیج خو چې نه منع کړی چې دا کار مکو او تاکا هو وس بیا بغار وېش مت عذاب ولرک یاله خو دلیل درته جوړ دی چې الله زما د دشمن سره دی یارانی غټوي او دته بیا زما څخه رحمت غواړي رحمت بیا زما څخه مغواړي بس هغه کافر څخه غواړي دا آیات خلاص فسي ان المنافقين دا جاءت آیات ربته ما قبل سردادي دا مخکې مسله چې را روان وه کستې چې په یاد خو موږ جهاد خو د مخالفینو په مقابله کې کېدی که نه کېدی مخالفین به قسمه قسمه مشرکان جلا وه منافقان جلا وه دهریان جلا وه د هر یوې جلا جلا نه کوي بیان په دا ځمن ځمن کې د منافقانو سزا هم دوه ځایه ذکر شوله کستې چې په یاد ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا هغه درس نو ویل شوی چې الله پاک دی و کافران دواړه دوزخ ته اچي دا سزا یې بیان شوې ونه بل زائم دا غرکم الله عز وجل د دې په باره کې چې شو دا عذاب ذکر کړ دی مګر هغه ګرځي زمینی و اصلي خدای د کوپر ډلې الله پاک را شو چې دغه مخالف جهاد ورسره کیږي دغه مخالف جهاد کیږي دا مشرک و دهری و دا منافق دا په تفصیل بیانول عذاب په زمینی کې اوس د منافق عذاب مقصودن بیانیږي چې اصلي قصدي عذاب شدی هغه بعض دوزخ به ذکر کی وسه هغه تفصیل درته کیږي چې په دوزخ کې دی وکم ځای ته راوي زور اچو دا فرمای ان المنافقین بشک منافقین چې الله پاک وي منافق دغه عقیده یو منافق درې یادوم دا بل مسلمانانو منافق نه درې یادوم ته مسلمانانو منافق ته سپی جندري دی هغه عملی منافق دی عقیده وین نه دی عقیده یو منافق خو خطرناک دی چې په باطن کې کافر په ظاهر مسلمان دا عملی منافق خو بیا مسلمان دی چې سم د مؤمن دی د خلکو پرچم پاک مؤمن دی زړه یې د ایمان ډک دی دلته په ګناخته الته په ګناخته د دې بعد عمل د چا سره نه دی برابر د ایمان سره خپل په جګړه نه دي چې دا کار نه روا دي چې ما وکی نو ولکه اوبس نسوي دي جدان عمل وکړي خراب شو دا د کوپارو په ډله کې ناراضي دا دغه عقیده یو منافقان دي دا اوس چې ذکر کیږي ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل درک و درجی و رتبه ته ویل کیږي په درک په رتبه کې کم درک کم رتبه الاسفل اغلان جلانجی من النار د اورڅخه دوزخ چې دی هغه اوه طبقه دي و طبقه معنا و منزله دی لکه داسې منزلونه چې جوړ کې دی د جنت برعکس دی د جنت قانون دا دی اغه داسې اته درجه لري داسې اره درجه چې ور وړيږي تر ابله نعمتونه ډیریږي خلق وای الله تعالی دی اغه ور جنت تر لره درک ور رتبه چې ارڅونه ور وړيږي الته در ابل زیات نعمتونه دي فغاول جنت کتاب فکر کاوه نه چې د نعمتونو به مشابل تور پورته شي بل دنیاي ابل ته چور پورته شي بل دنیاي د نعمتونو زیاتیږي چې لورځي دوزخ برعکس دي هغه چې ور شوه کېږي عذابونه زیاتیږي نو هغه اخرنی درجه چې درک اسفل ورته وای علاوه د منافقینو د پاره ما هغه ځای ټاکلی دي د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه پښتنه وسو دغه آیات په باره کې بارول الله پاک چې منافقینو ته د درک اسفل ورکی دا چی شي دی بارا دور ټول دا درک اسفل چې دی دلته د اوس په تابوتان دی د اوس په دا او دا دار کم بیا سوري نه لري چې دغه سا وکړي په دغه کې الله بندي دروازه هم د کاسر چې په سیویل کې بارا په اور کې پروت دی بارا دی بیا شوري د لیسې لغې ته غرزه ولې سي دغه درک اسفل کې دغه قسم عذاب دی نو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا ورته بیان کړي چې الله دا درک اسفل چې ذکر کړي نو دغه معلومدار د زړه د دوزخ تشریح نه کول خو د رسول څخه اورېدل او صلی الله علیه وسلم بشک منافقان په درک په درجه کې دي په رتبه کې الاسفل چې اغله انجه د منال نار د اورڅخه ولن تجد لهم نصيرا دلته الا پاکول چې ځینې کسان نفاق کوي عقیده وي کوپر ساتي ظاهري اسلام ښکار کوي بیا نو بیا دا سوي عجب نه کګان لرو خدای دې غم نه راکې پر نه کګانو باندې ځان تاواني چې نه کګان به میرا خلاص الا ولن تجد هیڅ کله به تفیدا نه کې اي پیغمبر لهم د دې د پاره مصیرا کومکې چې راس کومکته د الله تعالی د عذاب څخه خلاص کی نو دای څوک صد الف مقابله کی الله پر دغه شیانو بجی بیا دی ځان نه توانی چې په دغه شیانو ځ خلاص شي دا هغه مقصودی د عذاب بیا کې کنه جزئی عذاب مخ کی تر سوی دلته هغه د عذاب مغز زونی الله راپورته کی چې د عذاب بس دغه دی نو الله عز وجل د مؤمنان ټول دنیا وساتي د جزاء اوس نو چې عذاب واوره ورسیده چې په آیات وره بتوه اغه ته چې عذاب چې ګردو مرچاته یو سزا واوره پر هغه ورېدون کې باندې اثر کوي کې نه کوي او یادون که چه اثر رالی ده عذاب و بریدی ده چه توبیه ترجو که ده توبه والا حکم علا ده تبایانی چه که ده عذاب چه واور دی او ده پزرو که منافق برای پا اخلاص کلمه ویل چه ده واسه ده پا چه بلا اخته مزرو که داشی از ما سر نست ده اسلام ایسه ده خلگو ده پارکو توبه وکشنو ده دانی پاق ده عذاب خلاصیج که نخلاصیج علاوی هو اسما درگاه خلاص ده منافق یه توبه وکش راجسی مگر و ده توبه ده پار شرطو نسته طبیب چه نسخه ورکی نسخه چه ده مختلف اجزا سره گرد کری که پا دوگو نسخو که یو جز یا دو جز کم که باره ده پایگه پر زای تاوان کهی ده دکتر نسخه نده چه ورسی پینزه کلامه ده وایلی کهی وست یفتای چه ده گرد از ما علاج ده و یا داغ ده علاج ده خدا بیا پا بدن که نور تاوان رسی ده بل جز چه مرمرگری کری داغ تاوان مخایی نیسی که دایست به خبر پویشی دوا آر دوا دستی دل که دم مردک تختی پر دشمن که خمارت ستاپه بدن که دشمن دی نه چی پیوزای پیوکور که دشمن زال نیولی تر تخت پر که خو که دایست دا تخت پر دبل چاین داری مرمادی که دایست دا خونه بوم و نویده شادی دشمن جت مرد که نه دا داغ دشمن چی تر تخت پر که دا توان از خیم باید مخنی وی تو که اگه لاری چاریم وسنجه نه پداغ دانوس خجاتی مرکب بیانیشم که دایس به خبر اوس پویږي نو دلته د نسخه مرکبه ده چې علاده د توبې د پاره بیانې چې د منافقت سره یې فراوزي د سی وای الا الذين استثناء وکړه الا الذين مگر نه هغه کسان د منافقانو د دلې څخه تابو چې دی توبه وکړي توبه رجوع ته وایي کیش بس یا پلا یا بار د نفاق څخه توبه کوي رجوع یې وکړي چې زه خدای نفاق نه کوم ولی سزا یې واورېدل نو سزا هغه و چې درکې اسفل ته بځي د منافق الله الا خو بیان نشي الذين اغكسا تابوا چدی توبه و رجوع وکید نفاق دای اول جس دوهم واصلحوا او دی دخل هغه عمل اصلاح وکي چې باغي به مؤمنان زیرول ته منافقانو کتی چې په دخل وطن کې پام پر وکي منافق چدی دغه د خبره د سیورستی چرناسی کی خبری دی اره خبره چې کی د زړه در باسی غشي ظاهر رنگ د مسلمان دی د مسلمانانو په ډله کې در سره کښینی د یوه مجاهد چې غلط حرکت یې کړی ټول دین ته به بد نسبت وکړي یا به ټولو علماو ته بد نسبت وکړي دا ګناه وي چې دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې نه کېږي د نبی علیه الصلاه وسلام دا کوم قانون چې د موږ ته راوړی دی دا داسې یو خیالي قانون دی یوازې پر موږ تطبیق کېږي که پر اصحابو تطبیق سوی دی که د غلا حکم دی د پیغمبر پر صحابه تطبیق سوی دی لاس یې پرې سوی دی کد زنا حکم دی د پیغمبر پر صحابه تطبیق سوی دی حد پر جاری سوی دی کد رجم حکم دی د پیغمبر پر صحابه باندې جاری سوی دی چې رجم کد قصاص دی سوی دی نو خدای چې کړو جاری سوی خو مرداري ګناه کړو شنو چې د وسه معنی طالب ګناه وکړي نو د صحابه بزرګ دی مدانه برد اسلام په غور دی سیدی کې استاد یو صورت وای خود تربیه په خاطر برت وای د منافق خلک ناس دي د ګرد اسلام د پزی وروي ا پلان چې د سی وکړل یا مجاهدونو نه غټه کارنامه وکړ د دنیا طاقت چې دی وای طاقت مش خو طاقت الله بولونه روسانو چې شکست ورکړي مجاهدونو نه څه وکړ مجاهدونو نه څه وکړ بابا ته چې شلا وکړو خدای دې زانه درته جوړ کړي کته ګناه نو ګناه خود ارچا څه کول کیږي په ګناه باندې د جهاد ولې بدنامه کیږي د منافق دغه خبرې چې الله او اصلحو سره وای چې د دغه خپل بجنو بیا درګرځي دغه زرناکه خبر به نو بیا نه کوي په دغه شخص ساتو بقبلیش الا الذين مگر نه کسان تابو چې دوی توبه وباسي رجوع د منافقت وکي او اصلحوا او اصلح دغه اعمال او خبر وکي چې زیرونه د مؤمن پکې دغه بنو بر بیا نه کوي خو ته په کول پاشي د خبرې به اصلاح کوي دا دوم جز واعتصموا بالله واعتصموا او دی اعتصام چنګولی ولګی منګولی ولګی اعتصام دغه چې سره یو شته دغه سره ملک چنګ نیولې نی لکی بالله یعنی بدین الله یا خپل بالله هم سری دی اعتصام وکي معنا اعتماد وکي پر الله عز وجل دی چې د کافر په لمن کې لیدل دی څوک د منافق سره دا کمزوري سره چاورا چوری دی خدای د بل دشمن بیریج برای کافر ته پناه وړی دی چې دغه کافر کله را سره ولا بزج باندې پاتسم کنه په خدای چې دشمنان خو میانډاری وباسي د دغه خاطر علاوه اعتماد پر ما او کافر جن ساته لیزي ساته ساته د جسمه د دا دریم جز دی چې ته چې د کافر په بغل کې ځګلې ای منافق الته دی د کوم خاطر دی خو د ځان بجا خسته برای از ما زندگی به څنګه شي علاوه ته پر ما اعتماد وک خپل جل الله تعالی مرسته کی چې ستا اعتماد پر مخلوق دی نو علاج مخلوق ته پریږدي بار دی به تا بچاو کی دا ګر د دنیا کو پر سر خې دی پر سر بیره باندې پر ځان د خاور دغه مر سر خو دی شه بار یې سر خو دی دو منزل درې منزل خاور پر لکوټ کړی خدا د وامه څه دی دی کدی چې د الله جن ته سم دم تسلیم سوی ته سامه کړی پر داش په بده وای چا به څورته ویلی وای خو هیڅ څه نه ورته وای خو مله عمر خو خدا وای بخښ خو د مرتلات ته نه زو کې به یوازې ګرځي چا ټاک پر کاوه خودم دښمنان درلوده مگر خوچ پر علی اعتماد محفوظ بود دبل باندې د جهان څنګه د سر خدي خوب نور تور دي وا ما خسته دي درک الا دغه توري وای واعتصموا دي اعتصام وک بالله پر الله عز وجل معنا اعتماد پر وک توکل پر وک دا دریم جز دي دي چې دی بده نه فقط ځان اخلاصي واخلصوا دينهم بل حکم دا دي چې سلرم چې واخلصوا دي خالص کی دینهم جن خپل لله الله دای چې کم جن کوي دغه جن د الله د پاره کې دریا د پاره جنت کته وا جن عبارت ته چې استخدی د څلور شیاو استخدی اول عقاید چې دای په خپل عقیده بار از د کی چې په کوم عقیده مکلف یم کدا اس په خبره ته سپویږي عقیده د انسان هغه نظریه چې د په باره کې دغه امنت بلا دغه به د اصلاح کینو دغه کفار اول د مؤمنانو په ځینو کې دا ورکړي سره د چا په شخصیت کار نه لري دا زما شخصیت اساس چې مکوله دا اول د کومونستانو دغه خبره چې د وطن د ځوانانو په دماغو کې ورکړي سره د چا په شخصیت کار نه لري که شخصیت وجه ته وایي چې بعض ما د ماینی او زما د خور د مور په باره کې مشه غیر خصوصي خبره که شخصیت ته دی بوله چې ته خدای ته ښکنځل کوي ځان د مکه ته ځما په شخصیت څه کار لري ته وخ قران ته ښکنځل کوي ځان د مکه ته ځما په شخصیت څه کار لري دی په دغه ځای کې کاری چې ځما په شخصیت څه کار لري دا بل حکم خو اسلام هم کوي چې دا چا په خور او په مور په کار مند لري د شخصیت ته د کوروالا د چا څه سره کوي نو دلته الله پاک دا وای او اخلصو چې دی خالص کې دینهم جن عبارت عقاید څه سودای یا بنی جن عبارت معاملات تسو معاملات پر جن بنی برابری راک را ورک را دخل بسر دا درایم شی چی دی اغا اخلاق باطنی دی دا باطن اخلاق پر جن برابری تا باطن که دی مثال پا طور حسد یو بد صفت دی چی دی انسان سری الله وی دا حسد مکو یو تر برا سر وست مرگر دا یو دخل مطال دی وی پلانی خالق لکلیوان مخ با مخ بیدیش خود حسد سر پیش دی زستا سر بیریجم تزما سر بیریج عبل دا بل سر بیریج حسد را سر کی زما دا نعمت زوال غواری زما کار را خراب وي کنه مؤمن خو چې ار مؤمن مخه تلای د بل بخښار وي چې زه یو ورور خو می شکر الحمدلله اغری فورتس نو بل د اخلاق باطنی دي سلرم شي چې دي اعمال ظاهری دي ظاهر اعمال نو لکه د مثال په تور منځ دي حج دي روژه ده زکات دي د څلور سوره تجن ویل کیږي نو الله وي او اخلص او چې دي خالص وګرځي دا جنهم جن خپل لله دې الله دې رضا ده فارجن دا رسول سره شاخه خاصه الله دې پاره وکي دریا دې پاره نه نو څونه نسخه بیان کړو څو جزء سوال څلور جزء سوال اول جزء رجوع د نفاق څخه دا غت سره رجوع کی دوهم جزء اصلاح د چې هغه ضررونه چې په خوا په خله د مؤمنانو ته رسول هغه به اصلاح کړي د خپل کارو و او بل اعتصام پر الله اعتماد اعتماد بده کفار پر اسلحه پر دې شان باندې کی پر الله به اعتماد کی سلرم شی چې دی هغه خالص ول د خپل جنج چې د جنج کم اعمال د دریا په خاطر بین کی د دنیا په خاطر بین کی لله به کی بارنو سکیر فاولائک مع المؤمنین فاولائک نو دغه کسان چې د نفاق څخه توبه وکړه دغه سلور جزء عملی کړ فاولائک دینو مع المؤمنین د مؤمنانو سره ملګری دی په درجات الجنه اغه تقدیر بده تور سره جه په جنت کې بارا د مؤمنه سره مرګري دي نو د چته با وخت د مؤمنین څوک دي مؤمن اغه مخلص دي چې د مورز وکدل دي منافقت نه دي کړی چې د مورز وکدل دي منافقت نه دي کړی سیدی ګناه به خو ځنه سوی منافق نه دي سوی چې دی په ځکه کوپر پټي په ظاهر دي اسلام کې پر ځواب په خبره تش پوهیږي نو دي چې دي سره مع المؤمنین سره د اغه مخلص مؤمنانو بوي چیر به ور سره مګری په درجو کې د جنت الله ان بیا دغه سز ور سره کو بیا اوغه درک اسفل کنه بیا نه اچوم دغه سره ګرځو کته ودا د دې مؤمنانو سره ملګری بدانو یو رتبه ده چې د مؤمن سره ملګری کېږي چې منافقت پیرږي بره د مؤمنانو سره ملګری کېږي مؤمنان چې ملګری اچي شه الله ويا وسوف دير جردي يؤتي چوربك الله على پاک المؤمنين والمؤمنات ته اجرا عظيما دير لي اجر على المؤمنانو ته کی نو چتم دی په ډاله ورګټ نقطه چندر کی کله اس په خبره تاسو اوس په یدلیاس دا چې الله دته د مؤمنانو د ملګری زیری وکي چې اولایک مع المؤمنين کته د مؤمنانو په ملګری کې زما څه فائدہ ده الله یې فائدہ وشو چې مؤمن ته خو نه الله اجر عظیم درکې چې ته ملګری شې نو الله بیا داس کی چې خلق و خیرات وشي برادری ولاس اړیا بلتي وکي الله پاک چې دې رحمت راوستي دا د مؤمنانو پر ګردا ده الله نه بار راوځي نو نو په دغه ځای کې هغه د تائبینو خبره ذکر کړه چې د اوغه نفاق ته توک توبک هاجه هغه د درک اسفل اخلاص یې هغه به جنت اعلی ته ځنو پس یا رب العالمین دا خبره بیان چې دغه عذاب چې الله پاک بیان کړي د فار د منافقینو یو څوک دا فکر ونه کړي چې د الله لک چې یو کار باندې چې عذاب زما په عذاب عبارت اند ما کیش الله تعالی لک چې د مثال په تور په دغه باندې خپل غضب سړی خپل انتقام اخلي دغه رقم کې الله پاک ما تستس عذاب یې فائدہ نکي فقط د دې د پاره چې د نظام د دنیا اصلاح سي د عذابونه علاوه زه درته درکوم که چیرې ته لږ روکې روجو زما خواته وکړې علاوه زه شاکر ذات یم شاکر دغه ته ویل کېږي چې د بل د لږو شو هغه احسان دی چېشکې قدردانی وکړي برای شعر سره کړي داسې الله فرمای ما یفعلو کوم فعل به وکړي څه به وکړي الله علا پاک بعذابکم په عذاب سره ستاسې علاوه ستاسې عذاب ته زه مدوژق ته راشم دا اوس ماته په ښه راځي کار مې بندې په خلاصېږي او کدار کم نیباره و علاوه تعالی به قرار و نعوذ بالله درد و غری مشت خوجدا درس برای به قرار خروش مون خیج تر اغه وقت کوری چی چیش و نو کوچ خپل که ساعت و نو الان دغه رقم الا برای به قرار کیج خو نه به قرار کیج الا ما ته څه پیدا کی است عذاب ما يفعل سبع البوك الله الا فق بعذابكم عذاب سرستاش ان شكرتم كثير تس شكر ادا کی و آمنتم او تس ایمان را وړي د شکر د ادا کولو طریقه یې وښوله چې د شکر لومړنی ځای چې شروع کېږي د ایمان نه شروع کېږي ایمان به سړی چې را وړي دا اول د شکر ګام دی چې د کښېښوه چې د الله د نعمتو شکر ادا کړي دا نور اعمال نو په شکر کې باره طریقې ده پسې که یې که یې آمنتم یې ورسره ذکر کړي چې د شکر اصلي طریقه دغه ده نو ما يفعل سفعل بوك الله ولا فك بعذابكم فعذاب سرستاسي ان شكرتم كتس شكر اداك وامنتم ايمان راوري نو الا فك عذاب سس فائده كي عذاب تي ايمان وشكر سر زيك لمثال بتور الا ثلاثه عذاب ندر كي الا فك سكارني اخلي دجت وكان الله شاكرا عليما وكان دي الله الا فك شاكرا ده شكر بدل وركون كي ده شكر نسبه لك ده توبه غدواړو تكير واذا بندچ دي توبه ويستله دا بنده تواب دی معنا رجوع د ګناه څخه کی الله ته نسبت کیج الله تواب دی معنا رجوع د عذاب او رحمت کی د مخه در د عذاب خبر ورته کیږي بر الله پاک پر د باندې چې ستایب سی معنا راجع سی پر د باندې هغه د ګناه هغه د سزا خبر از نيسته کی چې ته به بر ثواب شکرم دا غرکم بنده چې د الله شکر ادا کوي سمنه ایمان براوړي د الله تعالی د نعمتو اقرار وکړي چې الله پاک از ما عمل دغه پر بل العالمین کړي چې ما سره دا وسی وسی دا ګرده د الله پیرزوینه موږ ته چې ګرده دلته ناس کدا چې اکثره بدلته مهاجرین به ام داسینو زموږ عمل چې موږ ته چې پرتلا کو د دغه یو زموږ عمل خو موږ ته ستره معلوم دي مګر ته د الله پیرزوینه ته وګوره د پاکستان چې هغه برا وزد چورتر ثبوت لرمه ا دوی چې ډیر په فخر فخر ګرځي د دوه خلکو په سرای په کرایه نه پراته په باخو دا بل رقم به وای ماجر به د سرای په کرایه پروت وای د ماجر په سرای کې د بل په کرایه پروت کی وسره ولا کوچ تا په کومه توره په چی شي خو د الله عز وجل د طرف څخه انصاف دی د رحمت دی د الله عز وجل د طرف څخه د الله د طرف څخه فضل او کرم دی چې پر سوی دی نو الله وایي زه دغه شاکرم ته لږ نو کی کار وکز ما در زاده پار الله وایي زه شاکرم ستاد عمل قدر دانی نه دی ستاد عمل قدر زه دغه کوم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې وکانا دی الله الا عز وجل شاکرا دی چی شي د شاکر ترجمه په چا کې قدر ده قدردان ستاد اعمال الا ودت استعمل نزا کیج تلر دک جن وک الا بدل درکی کته نو ده ما بکری نو الله سب چیر سی بره به غزما ده عمل قدردانی وک علی ما ور سر مرګری کی چی و زره عمل دی ولا کتی سی ده غسی به شکر ته ما ز ده جن ده پارا کار کوا الله تعالی ز شاکر علیم من خبردار او هم سکم کار کو ام قدر در کو استعمل دلت زایع کیج نه دلته سوال ورګیږي چې دا منافق زوی مړې په دا ګردو عذابو کې د عذاب ور سخت کی تر کاپیره د عذاب خو د ګردو کاپیرانو لاندې تبا چا دا ولی دا غو وجه دا ده وای دی خو کاپیر دی چې دی لکه ابل کاپیر چې خو دی د وخت خو نور بالا بوت پر لري هغه چې دی یو خدع یو خادعون الله ندی التچ الا پاک وای چې دا سورته بقره په سر کې دی د الا سره خدع او چم کوي دا غره کم د مؤمنانو سره دی خدع او چم کوي دا یو بل استهزاء درخشان د منافق کار دی نو چې اذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون دی چې خپل غټانو ته ورسي هغه بارا ګل ورته کېشته د مؤمنانو سره څه کوي چې ورسره ګرځي دی څه ورته وای مش خاص ستې څنګه ولا نه فوقو مازی ورخشان فو سات پر تیر وډری فو خپل کاپم پر چالوې علاوه شته په مؤمن استهزاء کوي نو دغه دوه کار چې د کړي دی یو خدع او خطا استل مؤمنان خطا واس ظاهر اسلام ښکار کوي په باطن کې د کافر د طاره کار کوي او بل دغه استهزاء او رخشان نو الله د ته دغه سخت عذاب ورور کوي پر دغه در کافر دی چې کې دی سخت کوي د عذاب د لارې دی د کافر سخت دی وږي خود د په عمل کې د دوه شند کفر او علاوه دی کافر خو دی چې دی خدای دوه کار لا نورم کوي هغه بر ملا کافر خو دی نه خدع کوي خلق من خطاب است چیز مؤمن یم او استهزاء نکي هغه سم دم مقابله کي د دې درخشن دي او د ډري کارونه کوي په دغه الله عز وجل د عذاب چې دی هغه ور سخت کینو د اخیر آیات چې علاوه زه شاکر یم زه علیم یم د دې د پاره چې دوی په تفسیر شریف کې راځي وایي الله عز وجل موسی علیه الصلات والسلام ته وویل برای ویل ما چې دا اور جوړ کړی دی د بخالته مې ولکه جوړ کړی دی چې زه نو بخیل یم پر انسانانو مې نعمتونه نه پیرزو کېږي چې یار دغه یو څوک یوه ته بالا نونه کېږي بس د باره دا نور دوژخ ته اچوم دا مې د دې دپاره نه دی جوړ کړی دا مې د دې دپاره دوژخ جوړ کړی دی چې پر دنیا باندې یو زما دوست دی بل مې دښمن دی دا زما نه ده خوښه چې زما دوست دښمن پر یو سترخان ولاړېږي په آخرت کې په دنیا کې بس چې یو ځای سره ګرځېدلی پر مځکه باندې کافر هم زندګي کول دا مځکه هم د الله سترخان دی مؤمن هم پر کوله په آخرت کې پر یو سترخان نه سره کښېنم سره جلا کوم نو خود یو دوژخ ته بیا یم هغه ته هم ستا دغه سترخان دی ورسه دا بل جنت ته بیا یم هغه ته هم ستا دغه سترخان دی کنې الله وایي زه بخالت نه لرم زه شاکر یم د لږ عمل شکر معنا قدر یې کوم نو کېدای سوه خبره تاسې پوهېدلی یاست نو الله عز وجل موږ ته اخلاص را نصیب کړي الله موږ د ظاهري نفاق د علامو سلام خلاص واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.